teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 marca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent w BBN-ie bierze udział w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Za chwilę szczegóły od naszej reporterki. Zostańmy w domach, apeluje kolejny raz minister zdrowia. Trójca tłumaczył, że tylko tak można ograniczyć rozwój epidemii koronawirusa. W Polsce zdiagnozowano 18 nowych przypadków. Liczba zakażonych przekroczyła 300. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego obraduje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie zaczęło się pół godziny temu. Bierze w nim udział m.in. prezydent. Szczegóły zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, czego dotyczy narada? Narada dotyczy oczywiście pandemii koronawirusa. Przedstawiciele władz będą dyskutować m.in. o sytuacji na polskich granicach. Obrady nie odbywają się w tym budynku, co zazwyczaj, czyli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tylko wyjątkowo właśnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Od kilku dni w związku z COVID-19 prawie codziennie zbiera się sztab kryzysowy, a od wczoraj tego typu spotkania organizowane są w formule wideokonferencji. Chodzi oczywiście o zachowanie procedur bezpieczeństwa. Zresztą szef Kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział na naszej antenie zmianę przepisów, by Rada Ministrów mogła obradować właśnie w takiej formie. W BBN-ie są teraz prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski, którzy zdalnie łączą się z przedstawicielami rządu. A za półtorej godziny zaplanowano kolejne spotkanie. Premier będzie rozmawiał o pakiecie wsparcia gospodarki z przedstawicielami opozycji. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. W Polsce wzrosła liczba zakażonych koronawirusem. To już 305 osób. 5 zmarło. 923 osoby są hospitalizowane. Prawie 22 tysiące osób jest objętych kwarantanną, a 40 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Wirusa wykryto m.in. u lekarza z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Miał kontakt z 6 pacjentami. Osoby te są badane. Ograniczono dostęp do jednego z oddziałów. Zakażeni są też dwaj pracownicy medyczni Szpitala Powiatowego w Opocznie w Łódzkiem, poinformowała dyrekcja placówki. Badane są próbki pobrane od osób, które miały bezpośredni kontakt z zakażonymi. Zawieszono świadczenia zdrowotne w części oddziałów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski po raz kolejny zaapelował o pozostanie w domach i przestrzeganie zasad kwarantanny. W programie trzecim podkreślał, że tylko w taki sposób można ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Pozostańmy w domach, nadal jest piękna pogoda, ale nie wychodźmy na spotkania na trawie, przy grillu, bo po to mamy tą narodową, jak ja mówię, kwarantannę, żebyśmy trochę spowolnili przyrost, oby się to udało, ale na razie idziemy w takim samym tempie jak inne kraje europejskie. W związku z tym pozostaniemy w domach, postarajmy się spowolnić to tempo wzrostu. Minister zapewnił, że Polska dysponuje wystarczającą liczbą testów na wirusa. Laboratoria mają ich do dyspozycji około 50 tysięcy. W Rosji zmarła pierwsza w tym kraju osoba zarażona COVID-19. To 79-letnia kobieta. Zdaniem lekarzy miała choroby współtowarzyszące. W Federacji Rosyjskiej potwierdzono 147 przypadków koronawirusa. Ponad 9100 przypadków i 264 ofiary śmiertelne to najnowszy bilans epidemii we Francji. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon powtórzył, że celem władz jest wyhamowanie ekspansji wirusa. Epidemia rozwija się w błyskawicznym tempie. Codziennie podwaja się liczba przypadków zachorowań. Obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad kwarantanny, aby ograniczyć ekspansję wirusa. A te są jasno postawione. Zostańcie w domach po to, aby uniknąć dalszych zgonów, kolejnych ciężkich przypadków. Wiele osób, które nie są chore, porusza się po mieście w maseczkach i w rękawiczkach. Ani jedne, ani drugie nie chronią przed zarażeniem, bo często odruchowo dotykamy twarzy, ust czy nosa, przenosząc wirusa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wirtualna wystawa polskiego kina do obejrzenia w internecie. Udostępniła ją Fototeka Fina. Na stronie fototekafn.org.pl znajdziemy albumy, a w nich ponad 250 tysięcy zdjęć dokumentujących historię polskiego filmu od lat międzywojennych do 1989 roku. Na stronie można znaleźć często nieznane ujęcia gwiazd polskiego kina, połączone z anegdotami z życia i z planu. Wśród nich wspomnienia Zbigniewa Cybulskiego po premierze filmu Popiół i Diament. Znamy się zaledwie parę godzin. Mnie się wydaje, jakbyśmy się już znali bardzo dawno. A także opowieść o przygotowaniach Barbary Kraftówny do roli w filmie Jak być kochaną. Jeżeli kiedyś kogoś pokochałam, to się go po cichu rzekłam.

tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Od niespapranych rąk aż po ostatni krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć. Życia bez łez, łez nad życiem swoim. Płynę zanim zdążę wyjrzeć się. Jedno bez drugiego topimy się za nas. Pościeli oceanie powodzi łez. Zbuduję wielką flotę zjednoczonych sił. By razem zwalczyć niebezpieczny styk sufit. Do czegoś, co jest nam bardzo teraz potrzebne, czyli zbudowania floty zjednoczonych sił, namawiali nas Monika Bożym oraz zespoły WW i Ritmo Bloco. Wszystko wokół i wszystko w naszym życiu jest teraz przełożone na później. Tak jest też z płytą Męskie Granie 2019 Dogrywka. Przełożona na czas nieokreślony. Na pewno się ukaże, ale teraz zagraliśmy z tej właśnie płyty dla Państwa ku pokrzepieniu dusz. Zapraszać się możemy teraz już tylko wirtualnie. Zaproście Trójkę do domu, ale przez piosenkę zawsze. Powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Elżbieta Wojnowska. Zaproszenie przyjęte, a my w rewanżu za to zaproszenie w tym tygodniu prezentujemy Państwu przed południem fragmenty aż dwóch książek. Dla dorosłych i dla dzieci, czyli Akademia Pana Kleksa, to już niedługo, około 10.30 i w naszym paśmie prozy przedpołudniowej nowa powieść Julii Fiodorczuk Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Poza tym fajny film Ryszarda Jaźmińskiego o 11.25, rekomendacje kulturalne dla dorosłych i dla dzieci Jana Niebutka. To już po 12.00 naszym gościem będzie dzisiaj telefonicznie. Mam nadzieję, że się uda Hania Rani, która opowie o swoim nowym utworze i planach i o tym, co u niej słychać. Około w pół do pierwszej mini powtórka z rozrywki o 13.15 Janusz Widelec, Kasi Pruchnickiej. Przed godziną 14.00, a po 14.00 Wiola Myszkowska i wywiad z Austinem Wintorem, kompozytorem muzyki do gier komputerowych. Takich jak na przykład słynny Assassin's Creed. A teraz piosenka, która w trudnych czasach pojawia się prawie zawsze. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól, w ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. Młody był, Bogiem był i grał. Wolny tak. Wiele dni, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. Wszak zimny jak mrok, starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz, herbaty smak, kapci miękki drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody, czas nas uczy pogody, tak od lat. wiatry. Broni się, siejesz wiatr. Myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody. Tak od lat, tak od lat. Wiele dni, wiele lat. Czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, bo my prawy, im zboże odcieni od trawy. Broni się, siejesz wiatr. Myślisz, jestem tak młody. Czas nas... Dzień dobry, przypominamy, że o tej porze od poniedziałku powracamy do naszej lektury Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy ze słynnym filmowym profesorem Ambrożym Kleksem w roli narratora tym razem i we wszystkich pozostałych rolach. Dzisiaj na przykład będzie on Szpakiem Mateuszem. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Niezwykła opowieść Mateusza. Nie jestem ptakiem, jestem księciem. W latach mego dzieciństwa nieraz opowiadano mi bajki o ludziach przemienionych w ptaki lub zwierzęta. Nigdy jednak nie wierzyłem w prawdziwość tych opowieści. Tymczasem właśnie moje życie potoczyło się tak, jak to opisuje się w owych bajkach. Urodziłem się na królewskim dworze. Jako jedyny syn i następca tronu wielkiego i potężnego władcy. Mieszkałem w pałacu wyłożonym marmurami i złotem, stąpałem po perskich dywanach. Każdy mój kaprys był natychmiast zaspokajany przez usłużnych ministrów i dworzan. Każda moja łza, gdy płakałem, była liczona. Każdy uśmiech wpisywany był do specjalnej księgi uśmiechów książęcych. A dziś jestem szpakiem, który czuje się obco zarówno pośród ptaków, jak i pośród ludzi. Nieprzebrane skarby i pałace, złote korony i berła, drogocenne kamienie, bogactwa, o jakich nikomu się nie śni, należały do mego ojca. Matka moja była księżniczką i słynęła z urody na wszystkich lądach i morzach. Miałem cztery siostry, z których każda wyszła za mąż za króla. Kraj mój nie miał wrogów i wszyscy królowie świata zabiegali o przyjaźń i przychylność mego ojca. Od najwcześniejszych lat miałem zamiłowanie do polowania i do konnej jazdy. Moja własna stajnia liczyła 120 wierzchowców krwi arabskiej i angielskiej oraz 48 stepowych mustangów. Gdy ukończyłem 7 lat, ojciec mój, król, powierzył mnie 12 najznakomitszym uczonym i rozkazał im, aby nauczyli mnie wszystkiego tego, co sami wiedzą i umieją. Uczyłem się dobrze, ale mój nieopanowany pociąg do siodła i do strzelby rozpalał mózg i duszę do tego stopnia, że o niczym innym nie umiałem myśleć. Dlatego też ojciec, w obawie o moje zdrowie, zabronił mi jeździć konno. Płakałem z tego powodu rzewnymi łzami, a moje łzy cztery damy zbierały starannie do kryształowego flakonu. Z tęsknoty za mymi końmi straciłem apetyt, nie chciałem się uczyć i siedziałem całymi dniami na maleńkim tronie, nie odzywając się do nikogo i nie odpowiadając na pytania. Zarówno uczeni, jak i moja matka usiłowali nakłonić króla, ażeby cofnął zakaz, jednak na próżno. Ojciec nie miał zwyczaju odwoływania swoich postanowień. Rzekł tylko: moja ojcowska i królewska wola jest niezłomna. Zdrowie następcy tronu stawiam ponad kaprys mego dziecka. Serce mi się kraje na widok jego smutku. Stanie się jednak tak, jak to zalecili moi nadworni medycy i chirurdzy. Książę nie dosiądzie więcej konia. dopóki nie ukończy lat 14. Po nocach śniły mi się moje bachmaty, moje ukochane wierzchowce i przez sen wymawiałem ich imiona, które pamiętałem tak dobrze. Pewnej nocy zbudziło mnie nagle ciche rżenie pod oknem. Zerwałem się z łóżka i wyjrzałem do ogrodu. Na ścieżce stał osiodłany mój wspaniały wierzchowiec, Ali Baba, który najwidoczniej dosłyszał moje wołanie, a teraz na mój widok parsknął radośnie i zbliżył się aż pod samo okno. Ubrałem się po ciemku, porwałem strzelbę i zachowując jak największą ciszę, wyskoczyłem przez okno wprost na grzbiet Ali Baby. Rumak ruszył z kopyta, przesadził kilka ogrodowych parkanów i pobiegł przed siebie, unosząc mnie nie wiadomo dokąd. Pędziliśmy tak przez dłuższy czas w świetle księżyca. Gdy zaś okazało się, że nie ma za nami pogoni, ująłem wodzę w ręce i skierowałem się do widniejącego opodal lasu. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Prączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Zapraszamy. Zapraszali Barbara Marcinik i Michał Morgański. wszyscy trochę więcej czytamy. Ja też, jeżeli państwo chcielibyście się podzielić swoimi propozycjami na lekturę, bo przecież każdy z nas ma na półce książki, które leżą od nie wiadomo kiedy i na czytanie czekają, bardzo proszę o wiadomość na lista.osobista@polskieradio.pl. Nawet jeżeli to nie jest cisza, ja i czas jak u Kasi Nosowskiej, tylko bajka jak za chwilę u grupy Perfekt. Najważniejsze informacje dotyczące naszej codzienności za mniej więcej 20 minut w serwisie informacyjnym. Wiadomość z ostatniej chwili to to, że uruchomiono dodatkowe przejścia, otwarto dodatkowe przejścia graniczne, żeby rozładować ten horror, który tam w ostatnich dniach niestety się wydarza. Spadku po dziewczynie, wyspa mi została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, więcej niż kwadrans jeszcze do 11. To jeżeli z trójką w domu, to mam dla państwa bardzo trójkową propozycję na stronie internetowej Polskiego Radia. Wciąż można nie tylko usłyszeć, ale i obejrzeć. A jest co oglądać i jest czego słuchać. Nasz koncert Herbert 3.0 z grudnia roku 2018. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze płyty, a poza tym chciałby zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, to zapraszamy. Oto fragment z Justyną Święs. Bukiety róż.

ładny, kto nie wierzy jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet, jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku. Mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jaku. Mamy, kto nie wierzy, robił błąd. Nie ma jaku. Mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku. Mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Ktoś zaprotestował, że nie tylko przecież książki, ale także filmy i nawet płyty. Jak najbardziej, proszę Państwa. Sam złapałem się na tym, że chyba 7 płyt wczoraj, które czekały na lepszy moment, przesłuchałem w całości, w słuchawkach. I takiego, do takiego słuchania zdecydowanie namawiam. W czasach, kiedy robimy tyle rzeczy naraz, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę skoncentrować się na tej jednej najważniejszej. A pan Piotr, mój imiennik, napisał, że zdjął właśnie z półki po piśmie Jacka Tukaja książkę, która czekała tam od maja, ale się doczekała. Kiedy przyjdzie także po mnie, zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Płyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zewnątrz. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zawełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Thank you.